kabini siri bɛ fure de yan maɲumantigi sa kɔni tɛ dɔrɔn ne jigiya ɲuman kelen fure de saya ma ɲuman jamakɛyi sunni i mana miiri ma ɲɛ ɲalo sunni tɔnɔ ma ŋɔni kanbɛ walahi na i ma jigi diya kan t'a tolo jamakɛlɛ sunnu a ye mama deli ma ɲɛ ne tɛ tɔlɔ kɛ kumala funɛ ɲɛ teri ma ɲi dida jamakɛyi sunni a ye mama miiri ma ɲɛ tɛ tɔlɔ kɛ kumala wula ɲɛ teri ma ɲa ma dida jamakɛyi sunni a ye mama saya ma ɲɛ tɛ tɔlɔ kɛ kumala funɛ ɲɛ teri ma ɲi dida jamakɛyi sunni a ye mama miiri ma ɲɛ tɛ tɔlɔ kɛ kumala wula ɲɛ teri ma ɲi dida